جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مانو دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، نہیں سکتی اس کو آگ دوزخ کی جلائی، نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ، عشق کی آگ میں دل جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، آگ دوزخ کی جلائی نہیں سکتی آگ دوزخ کی جلائی نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، کیوں پھر شوق کی مارے مارے، کیوں پھرے شوق میں ہم مال کی مارے مارے، کیوں پھرے شوق میں Oh. جو میٹھے مدینے